Mm-hmm. Marcus at the bass. Peter Martin at the piano. My name is Sasha Redmond at the saxophone. We thank you all so much. You've been a wonderful audience. We love you. Peace, love, and swing. Anagram Morgana. Thank you.

Słuchają Państwo koncertu Joshua Redmana i jego kwartetu. Na saksofonie tenorowym Joshua Redman, na kontrabasie Chris Thomas, Peter Martin przy fortepianie i Brian Blade na perkusji. Dobiega koncert kwartetu Joshua Redmana. Saksofonista grał na tenorze, Brian Blade na perkusji, Christopher Thomas na kontrabasie i Peter Martin na fortepianie. Występ odbył się i został zarejestrowany w marcu 1995 roku w nowojorskim Village Vanguard, a całość na płycie zatytułowano Spirit of the Moment. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Serdecznie zapraszam na spotkanie w nocy z piątku na sobotę. Ja nazywam się Michał Margański i kłaniam się Państwu nisko, życząc przy tym spokojnej, dobrej nocy.